نصیب چمکے ہے فرشیوں کے نصیب چمکے ہے سنیوں کے نصیب چمکے ہے سنیوں کے چاند آ گئے ہیں نصیب چمکے نصیب چمکے ہے سنیوں جنہ جنہ دے نصیب جناب دی چمکے نے او بولو تے جنہ دے نصیب سڑ گئے نے بشک نہ بولو جنہ دے نصیب واقعی چمکے نے ذرا چمکدار انداز وچ بولو نصیب چمکے ہے سنیوں کے نصیب چمکے عرش کے چاند آ گئے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن جھلک سے جن کی جہاں ہے روشن جھلک سے کی جہاں ہے روشن وہ شمس تشریف لا چکے ہیں نصیب چمکے ہے سنیوں کے نصیب ہے سن یہ فرمان مولا پر عمل ہے یہ فرمان مولا پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں یہ فرمان مولا پر عمل ہے جو بزم مولد سجا رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پر نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں صدی کو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے اور شبِ ولادت تے سب مسلمان شبِ ولادت تے سب مسلمان نہ کیوں کرے مال و جان قربان کے بولا حب جیسے سخت کافر کے بولا حب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں اب زمانہ برسا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جس کی کھا رہے ہیں تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں آج ہم انہیں کے ہم گیت گا رہے ہیں اب خوشیاں جن جن بھی آقا دے غلام ہو ذرا گج بھر کے پڑھو آقا کے غلام، اب خوشیاں آقا کے غلاموں کو اب خوشیاں منانے دو، سرکار کی آمد ہے محفل کو سجانے دو، سرکار کی محفل کو سجانے دو، سرکار کی محفل کو جڑا جڑا نبی پاک دا غلام ہے، جڑا جڑا مدینے دے تاجدار دا غلام ہے، جڑا امینا دے راج دولار دا غلام ہے، جڑا غلامی دا حق ادا کر دیاں پڑو آقا کے غلام کو اب خوشیاں دو، اندر والے باہر برآمدے والے شیر والے گلی والے بازار والے میدان والے کھڑے ہوئے جتنے جتنے بھی نبی کریم دے غلام ہو، توجہ میرے وال بھائی توجہ میرے وال، جڑے جڑے نبی کریم دے غلام ہو محبت کے پیار نال پڑھو آقا کے غلام کو اب عید آقا کے غلام اب خوشیاں منا پیار سے محبت کرو ان شاء اللہ آ دیکھو سارا بریف کیس پڑے آیا اگلے آدھے نال اللہ کے فضل کرم نال اج منکرا تے بسے گا، ذرا پیار سے محبت دے نال آکھو آقا کے غلام کو اب خوشیاں آقا کے غلام کو اب خوشیاں منا دو، سرکار کی آمد ہے محفل کو سجا دو، سرکار کی محفل کو مرحبا مرحبا آقا کے غلام کو عید منانے دو، آقا کے غلام کو اب خوشیاں لو جی دیکھو جناب اے تے شیر ہی پڑھ دے نے، اے تے جناب جی بس ناتا ہی پڑھ دے نے، اسی قرآن تے حدیث پڑھنے آ، اسی قرآن حدیث تو بغیر کدی کوئی گل کر دے نہیں، جا تیری کی جھوٹی جواری چھوڑ دو آسر قرآن اللہ دے فضل و کرم دے نال ساڈا شیر دی قرآن دی آیت دے مطابق ہوئے گا یا مصطفیٰ دی حدیث دے مطابق ہوئے گا، آج میں شیر پڑھ کے سنا رہا ہوں آقا کے غلاموں کو اب خوشیاں منانے دو، اے خوشیاں منانے دا پروگرام میں محمد کمیزری تعلق نہیں دے رہا، کیا سنیو خوشیاں منا میں تعلق رضوی آڈر دے کے آخنا پیا وا، یا حضرت علامہ مولانا محمد بشیر غازی نے پہ آخ دے، علامہ الحاج لطیفہ مچشتی نے پہ آخ دے، اور جناب جی مولانا مفتی حبیب اللہ صاحب نے پہ آخ دے، مولانا جناب علامہ محمد علی ساقی صاحب نے پہ آئے، خوشیاں منانے دا حکم کون دے رہے ہیں؟ رب دا قرآن، اللہ قرآن پڑھنے دی توفیق عطا فرماوے، قاری محمد یوسف صاحب تشریف فرمانے، پوچھو اس مجمع وچ وی کافی حفاظ موجود ہیں، پوچھو رب دا قرآن ہے یا نہیں، اگر رب دا قرآن ہوے اللہ دا فرمان ہوے تے پھر اینا ضرور آتا گا آ جا آکھو کسی آکھو آ جا اپنے ہنیرا اینڈ کمپنی والا سیدا چھڑ کے اور گمراہ والا ساتھ چھڑ کے آ جا اینا نہ رل کے تم نبی دی آمد دی خوشی کر، جی دی خوشی کرنے دا حکم اللہ نے دتا ہے، کنے دتا ہے بولو بولو کنے دتا ہے، اللہ اللہ اللہ اللہ جلا جلال ہوا مان والا تو جو کرو جناب خوشیاں دا حکم دین والا پھر جناب مل کے کہہ دو کون ہے؟ میری اپنی بات سنا فرمایا کل دے فضل اللہ کل دے فضل اللہ وعد رحمت ہی فد ذالک فلیفرحوا. چہرے والے پیاریاں گلفا والے بل پجل دی پیاری پیشانی والے یا چیز مبارک کے سونے دندا والے الم نشرا دے پیارے سینے والے ہمارم کوئل ہوا کی پیاری تے سونی زبان والے بل اثر دے پیارے زمانے والے لام لوکا دی پیاری جان والے ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہاتھا والے نورانی تے مبارک حسین چہرے والے فرمایا کل فضل اللہ سر رب دا قرآن سر تین قرآن دی مار پڑے سانے قرآن نہیں پڑھتے جناب اے ویکھو جی کی سانوں پڑھ پڑھ کے سنا دے میں ہوئی پڑھ کے سنایا سی نا کہ تیرے تے لیڈر نالوں تیرے تے قائد نالوں بازار کی کنجری کروڑا درجے چنگی یہ آخیا سی نا بولو یہ آخیا سی نا کہ تیرے قائد احسان لائی ظہیر نالوں بازار کی کنجری کروڑا درجے اور تیرے جھوٹے کذاب نے ہاں حضرت دے بارے سے آخیا سی نا کہ وہ نادا رنگ کالا سی آخیا سن لیکن میں کہنا لعنت اللہ ہے اللہ القاضی دین سے اٹھیا تے رب دی اپنی ماں نہ دسو سنیو کوئی پٹھان خاندانی پٹھان اج تک تساں کوئی خاندانی پٹھان کالا دیکھیا پٹھان اعلی حضرت ذات دے پٹھان او توبہ توبہ ہے کون ہے پھر کالا میری نظر اچ اج تک کوئی کالے رنگ والا پٹھان نہیں گزریا کیوں جی لیکن اعلی حضرت عظیم البرکت امام علیہ سنت ذات دے پٹھان اے آندا رنگ کالا تے میں پھر بھی اے اعتراض اے دے نام لحاظ قائد اس لائسان لائی ظہیر دے اس اعتراض نو اس دے اعتراض نو پیش نظر رکھیا میں کیا چل اگر تیرے نزدیک رنگ دا کالا ہونا باعث اعتراض اے تے بلال وی تے کالے رنگ والا سی صحابہ وچوں نبی دا خاص بارگاہ دا منظور نظر مؤذن خاص صحابی تے بلال وی کالے رنگ والا سی بھائی بلال تے نبی دا صحابی کہڑے رنگ دا سی جے کالا رنگ ہونا باعث اعتراض اے تے پھر پہلا نبی دے صحابی بلال دے کالے رنگ تے بکواس کر اوہدے کالے رنگ تے ٹکرا کر کسے مراسی دیے سٹے تاکہ پتا لگے کہ کالا رنگ ہونا باعث اعتراض اے پھر حضرت بلال دے رنگ تے اعتراض کر نالے حضرت بلال تے اعتراض کرنا نہیں پھبدا حضرت بلال تے بھی انہاں دے کالا رنگ ویکھ کے یا حضرت امام احمد رضا دا کالا رنگ اعتراض کرنا انہاں حسیات اے جچدا نہیں کیونکہ کالا رنگ دینا گورا رنگ دینا کالے رنگ والے بنانا گورے رنگ والے بنانا اے کنے بنائے نے کنے بنائے نے اور قرآن پڑھ کے وے خدا اللہ کا فرمان ہو الذی یصورکم آج سور کنا وچ دے پورے کڈ کے رب دی کو قرآن انشاءاللہ رضی دے قرآن دی آتا پڑھ پڑھ کے لگیوں میں تو اگیا پھٹ گیا نہ اکھے نہ میں امام احمد رضا دا نیاز مند دی لاتے اٹھا رب دا قرآن اٹھا رب دا قرآن توجہ میرے والے کی انشاءاللہ بڑے مسئلے حل ہونگے اور اج میں بھی دسنا ہے جڑے آندے ہیں نا بلال ابو جال نے منایا ہے ابو لہب نے منایا ہے اج میں اونا دے جناب سامنے کر کر کے نا کہ ولادت کا جشن کون پہ مناندا ہے نبی دے ولادت دے جلسے کون پہ کردا ہے کہ جے نبی دے ولادت دے جلسے کرنا نبی دے میلاد دے جلسے کرنا ولادت النبی دے جلسے کرنا اگر ابو جہل تے ابو لہب دا طریقہ ہے تے اج میں انشاءاللہ تعالی ثابت کر کے جاواں گا کہ ابو جہل دیے ہوئے نے تے ابو لہب دیے ہوئے نے اے ریکارڈ میں سب کو لے آندا ہے سوچو اگر چوندیاں چوندیاں چار گلاں گرائی بھی کر رہی ہے بھائی کالے رنگ اڑان والا کون ہے گورے رنگ بنا والا کالے رنگا والے تے گورے رنگا والے ترلے میرے رنگا والے بنان والا کون ہے؟ اور اے اسی تسی نہیں پہ کاندے بلکہ خود رب پہ کاندہ ہو والذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء میں اللہ یعنی بنانا وا تصویر کواڈیاں ماوا دے پیٹاں وچ کئی پایا شاہ جی وہ جی میں چاہنا وا بولو رنگ کالے والیا تصویر گورے رنگ والیا تصویر بنان والا کون ہے؟ ماوا دے رحم وچ ہو جا جناب جی رنگ برنگے جناب یہ بنان والا کون ہے؟ ہن پونکنا ہی تے اللہ نو پونک اللہ جی اے اللہ صاحب اللہ نو آہو تیرے سر ہی ماریا پیو کے کھلا اللہ نو آہو اللہ جی کی حال ہے تیرے گورے رنگ وچ کوئی کمی آ گئی سی کیوں نے کالے بنا دیتے نہیں کیا بھائی اللہ نو آنا جہاں تک میں بنانا تھوڑی تصویر تھوڑی ماما کے پیٹوں میں کئی پہلے شاہ جی وجہ میں کرنا لیکن اور جب احسان الہی عید نزدیک اگر کالے رنگ والا ہونا اگر باعث اعتراض ہے کہ اللہ کی فرماندا ہے قرآن سناوا سننا جے قرآن اچھی نہیں آواز آئی میں قرآن بھی سناوا گا نال قرآن دے نال نال انشاءاللہ تعالی کچھ اور بھی سناواں گا ہاں جی توجہ فرما جناب جی میرا کچھ جگڑو اللہ کی پیا آخر جلا جلالو فرمایا لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم جلال کا فرمان ہے میں انسان نو سونی صورت میں تخلیق فرمایا ہے اور کالے بنائے گورے بنائے تے کنے ذرا پیار نہ بولو کنے تے او کالے گورے بنان والا اللہ ہی کا کہندا میں انسان نو سونی صورت میں تخلیق فرمایا کہ انساناں وچوں اعلی حضرت بھی تے ایک انسان نے تے بڑے پیارے انسان بڑے خدا دی قسم کم والے انسان کیوں جی جناب اگر رنگ کالا پکا لے گئے تو پھر انہوں بنان والا کون ہے؟ ہوں اللہ تے اعتراض کر اللہ جی ایک ہی ہے لیکن وجے انہوں دے سر میں پیو کے کھلا تاکہ دماغ ہی کھانے لگے اور غور کرو احمد اللہ کالا لے دے کالے رنگ دے ترا لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امام احمد رضا کا رنگ کالا نہیں اللہ کی قسم اج انہوں کی اولاد نو دیکھو کام کیا لو جب اعلی حضرت کی اولاد وچوں حضرت علامہ مولانا اختر رضا دامت برکات ملکسیا ایسے سارے مدینہ مسجد کے اندر تے کاموں کی سر زمین تے تشریف لیا جنہیں انہوں نے زیارت کی ہاتھ کھڑا کرو کیا بھائی کالے سن اچھی بولو رشتہ کد سی اور چھوٹا کد سی کوئی جناب جی میرا مطلب مکرو چہرہ سی ایڈا خوبصورت چہرہ رب کی قسم جی رچا اس کا چند پہ چمکتا ہے اور میرے امام احمد رضا نو پہنچن والے گلڈریو میرے امام محمد رضا کی سارے پک پک کرنے والے پوریوں اولاد پاک اج سارے کاموں کی وچ فائدے مدینہ وچ آئے نے اج زیارت کرو اور جنہ دی اولاد ایڈی سونی ہے انہاں دا باپ تے جدے امجد کی دا سونا ہو دیکھ لو انہاں نو پھوکن والے کتھے گئے البریلویت والا پھوکدا آیا کتھے گیا کتھے گیا البریلویت مسلم مر گیا مولوی اسام اللہ فاروقی کتنے گیا مفتی محمود کتنے گیا یزدانی امام محمد رضا نو کرن والے کتنے گئے اور اج امام محمد رضا دی شمع اس طرح جگمگ مگ اور مردہ باد دشمن رضا اور کہنے والے نے سچا کیا سب سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرار. نعرہ رسالت نعرہ رسالت ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چرار سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو لیکن امام محمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی امام محمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی امام محمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی اور کہنے والا پہ کہندا ہے مدت ہوئی ہے آپ کو پردہ کیے ہوئے تقریباً 70 سال تو زیادہ عرصہ پہ آندا ہے اعلی حضرت عظیم البرکت امام علیہ سنت نو دنیا تو پردہ فرمایا مدت ہوئی ہے آپ کو لیکن اب تک ہر ایک بزم میں چرچا رضا کا ہے اب تک ہر ایک بزم میں چرچا اب تک ہر ایک بزم میں چرچا رضا کا ہے اب تک ہر ایک بزم میں آخو اب تک ہر ایک بزم میں چرچا بن کے بابیا دے خراب چرچا رضا کا ہے اب تک ہر ایک بزم میں چرچا رضا تو جب ہم بھائی اچھے کالا رنگ کی سی ایک اور بوڑھی کو کیا کرے گا جی وہ کتوں مزدور سن لعنت اللہ علی کاذبین جھوٹیاں تے رب دی بولو جھوٹیاں تے رب دی جھوٹیاں تے رب دی خدا دی قسم معذور نہیں اور تو تے اکھاں دی گل پیا کرنا انہاں دے تے دل دیاں اکھاں بھی روشن سن اور ایڈیاں روشن سن تے ہوش روشن ہون دی وجہ نال دی ظاہری اکھاں دی روشنی بھی تے باطن دی اکھاں دی بھی روشنیاں صورت اپنا حضرت کی پہ کہ چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہے سب پا چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا اے ہوئی سرکار دی ولادت والی تاریخ سامنے رکھ کے شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری بڑے پیارے انداز اس طرح ذکر کر جو فرماندے نے کہ خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی خدا نے نا خدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارنی شب اس مہینے کی اللہ ادا زبردست حوالہ ویچ کے ہون بھی اگر کوئی آ کے نہیں جی اے بارہ نو تے وفات نو جناب ولادت اے نو اللہ دے پیغمبر دی ولادت ہے تے بارہ نو وفات اے دے عظیم اجتماع دے اندر میں طاقت فکر دے لوا اوے آ لڑائی نہیں جھگڑا نہیں فساد نہیں اگر واقعی ہون بھی تیری اے ہوئی جناب دی رسد اے ہوئی تحقیق ہے کہ نو نو ولادت بارہ نو وفات دا کچھ کرو اپنا کاموں کی رہن والے غیور سنی ہنسی بریلی مسلمان ہو کاموں کی دے شہری ہو ذرا توجہ کرو اگر پھر بھی کوئی جناب جی ورتی تے گندی وٹوانی اے ہوئی رولا پاوے کہ جناب جی نو ولادت ہے تے بارہ نو وفات ہے تے انہوں کہہ دیو کہ غور کر جدن جناب جی اپنے گھر وچ بچہ پیدا ہوئے اپنے گھر وچ بچہ پیدا ہوئے تے اس دن جدن بچہ پیدا ہوندا ہے اپنے گھر والیاں نو خوشی ہوندی ہے بچے دا باپ خوش بچے دی ماں خوش بچے دے اپنے رشتے دار خوش بچے دے جنگن والے دے بچے دے اپنے قریبی رشتے دار والدین بہن پرا دادا دادی نانا نانی خوشی دے اندر جناب جی اپنی توفیق دے مطابق کوئی پتاسے بنتا ہے کوئی مکھانے بنتا ہے کوئی لڈو بنتا ہے کوئی جناب جی پھولیاں بنتا ہے کوئی پیسے تقسیم کرتا ہے غور کرو اور میاں جدن میرے گھر پتر ہوئے مینو خوشی جدن تہاڈے گھر پتر ہوئے تہانوں خوشی پتا لگتا پتر دے جمن دی خوشی ہوندی ہے لیکن ذرا غور کرو جدن تیرے میرے گھر پتر ہوئے او دن اسی خوشی منانے آ مٹھائیاں بننے لڈو بننے جناب جی مکھانے تے پتاسے بننے پیسے بننے ہن غور کرو جے پتر دے جمن تے اے کام کرنے جائز نے تے جدن امیناں دے لال دی آمد ہوئے او دن کم کرنا کیوں اے ہو جا ناجائز ہے معلوم ہوندا ہے گل کوئی ہور ہے جڑی گل علامہ غازی صاحب نے کی تھی کہ انہاں نے ساڈے نبی نو منیا انہاں نے امیناں دے لال تے ایمان لیاندا انہاں نے مدینے دے تاجدار نو منیا اے کلمہ تے جناب جی صرف مسیحاں دی طرح پڑھ دے نے اصل انہاں دی کتاب پڑھ کے ویکھ لو ہدیات المادی او دے وچ جناب جی انہاں دا گرو گنٹا لکھدا لکھمن وی جڑا نبی اے رام چندر وی نبی اے کرشن وی نبی اے اور دی جناب لسٹ انہاں نے بل اپنا جناب لکھی اے جدا دل کرے میرے کو کتاب دیتا جا حوالہ غلط ہوے بات غلط ہوے ذمہ دارا انعام دی پہلے والا کہ صدا دی پہلے والی کہ اوے نبی دے میلاد تے ایڈے سیخ پا کیوں ہوندے نے انہاں نوں صرف دکھی اسے بات ہے کہ ساڈے لکشمن دا ساڈے کرشن دا ساڈے رام چندر دا یوم کیوں نہیں منانے او بھائی مانو تسی انہاں نوں منیا تسی انہاں دے یوم مناؤ اساں تے منیا میلاد دے لال نوں رب دے پیارے یار نوں نبی مختار نوں مدینے دے تاجدار نوں کائنات دے والی او مختار اللہ دے پیارے حبیب دے کردگار نو اساں تے منیا کملی والی سرکار نو اساں تے اوناں دا یوم منانا ہے اسی بولو اللہ دوست نبی میں عرض کرتا پیا سا اے ساڈے تے جناب ایویں طرح طرح دے برا اے نام نو ولادت دے کی آندے نے بولو جی کی آندے نے اے نام نو ولادت دے میں دعوت فکر دیا گا نہیں دیو اگر تے نزدیک ناؤں ولادت چینج کرو مہربانی کر کے تسی ناؤں ہی نبی دا ملاد مناؤ مناؤ مرو تے صحیح کیا بھائی آپ ناؤں ہی مناؤ مناؤ مرو تے اسی بولو ناؤں ہی مناؤ مناؤ مرو تے اور سائیں مرن جے تسی ناؤں ہی مناؤ مناؤ تے صحیح اترے ہو ہر اب آپ نہ مال بھی بمب دما کئی مر گیا یزانی وہ مرن تو بعد وہ منڈا ہوا سا بولو بھی ہویا سی اخبارات کی روشنی میں ویسے رہے تو جا کے ویکیا نہیں بھائی اخبار ایسی پڑھیا سی وہ مرن تو بعد وہ کچھ مہینوں تو بعد منڈا ہوا کی ہویا ہویا سی انہاں بھابیاں نے وہ مرن تو بعد وہ جا منڈا جمیا سی وہ جمن کی خوشی کی سی بولو بھی بلکہ ایک بھابی تو ایسی خوشی کرتا پتا کی آخر پیا اخبار کا پیا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مولانا یزدانی کی روح مولانا یزدانی کی روح بچے کی صورت میں منتقل ہو کے آ رہی ہے میں کیا صدقے جاوا ساڈے ولیاں دیا روح جناب جی سیدھے سیدھے راہ سیدھے سیدھے راہ ہو کے آن ساڈے ولیاں دیا روح صراط مستقیم والے رستے ہونا دے موڑ بھی ضرور ایکو بچے کی صورت کتوں منتقل ہو کے آ رہی تھی. میں سڑکے جا بڑی سوئی سرنگ لبھی سو ریکارڈ ہے یہ بول تقریرن بھی تقریرن بھی کہ جڑے ہو جا عقیدہ رکھن کے جناب روحاں واپس آندیاں نے اے ہندوؤں والا عقیدہ ہے. تے میں کہنا ہن تسی ہندوؤں دے جناب جی بڑے بنے ہو کہ نہیں دھرم سالے آندا جو سے جا کے اس بار میں کہنا بلا کن وافیا تے قوم لا جا کے لوڑ وافیاں دی قوم ہے پھر اکلاں دی قوم ہے. آندا ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مولانا یزدانی کی روح بچے کی صورت میں منتقل ہے. بڑی بڑی راہ لبی ہو آئی دیکھا جائے پھٹکیاں یا روح کہڑے راہ بدو پہ ہوں سارے دیا روح دیکھ لو صراط مستقیم والے ذات والا الحمدللہ کرم نوازی پہ فرما دی بہرحال دوست بچو اے سے بچے کا جمن کی خوشی کی تھی کیوں میں کی تھی کہ نہ کی تھی معلوم ہوتا ہے یہ اپنی جگہ سے مسلمہ ایک اصول ہے قدرتی بات خوشی ہوں یار غور کر تیرے ایڈا وڈا جناب جی حادثہ ہونے کے باوجود ایڈا وڈا دھماکہ آیا ایڈا وڈے تے مول بھی مر گئے پھر انہوں نے مرن تو بعد انہوں نے مولیاں ایک ماؤ کے گھر بچہ جمیا کئی مہینوں بعد ہے پھر جناب جی وہ جمن کی خوشی کی وہ مرنا بھول گئے وہ افسوس بھول گئے مرن تو بعد بچہ جمع جمن کی بچے جمن کی ایڈی خوشی کی تھی. میں پوچھنا ایمان نہ دس تیرے تے میرے بچے دی اور تیرے تے میرے بچے دی اس رب دے حبیب دے سامنے حیثیت کی ہے یا تیری تے میری حیثیت کی ہے؟ جدن تیرے تے میرے گھر بچہ جمے ادن سے اسی اپنے گھر بچے دے جمن کی خوشی کریے جس دن امینا لال اس کائنات تشریف لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ادن جناب کی خوشی کوئی نہ ہو بلکہ سوگ دیا پوریاں پی جان ماسم کتا جناب بن جائے ہر پاس جناب سوگ دیا پوریاں جنوافیاں گھر معلوم ہوتا ہے اپنے پتر دے جمن کی خوشی ہے رب دے حبیب تے امینا دے لال دی آمد دی خوشی ہر نبی دی حدیث سن لو نہ آیا حدیث ہاں جی ابھی ابھی سا پڑھنے مریلویاں تے مولویاں نوں حدیثاں نے اوندیاں سن صحیح حدیث ظلمے دا نہ کہنا تواڈے میلاد والے آقا جنہاں دی عظمت و ناموس دی کانفرنس تے کرنے آ او شان عظمت والا رب دا حبیب آ فرماندے نے لا یومن احدکم حتا اکونا احب الیہ من والدہ والا دہی ونا سے اجمائی جڑے نبی پاک دے غلام جنہاں نوں نبی دی حدیث سن کے ایمان تازہ آیا ذرا کھچ کے آواز کر کے آخو سبحان اللہ فرمایا لا یومن احدکم حتا اتونا احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین فرمایا انہاں چ تواڈے وچوں کوئی ایک بھی ایماندار نہیں جے ہو سکدا جنہ چر میرے نال محبت میرے نال پیار اپنے باپ نال وعد اپنی اولاد نال وعد بلکہ سارے جہان نال وعد جنہ چر میرے نال محبت تے پیار نہیں رکھو گے ایماندار بولو ہو سکدے. اور اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت تاجدار بریلی جنہ دا نام سن کے نجدیاں وہابیاں دیوبندیاں مدودیاں تبلیغیاں احراریاں دے ایوانا وچ زلزلہ تاری ہو جاندا اے بریلی دے شہنشاہ عاشق رسول اسے حدیث نوں سامنے رکھ دے آیا اکو مستی دے انداز اپنے نبی دی بارگاہ وچ اس طرح عرض کر جو کہہ رہے نے کہ میرے ماں باپ استاد بھائی بہن میرے ماں باپ استاد بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پیلا کو سلام مصطفیٰ سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہلا. صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمانا الحمدللہ اسا نبی دی آمد دی خوشی کرنی کرنی اسا نبی دا میلاد بولو سا نبی دا میلاد سوچ کرو جیڑیاں گندیاں بتوانیاں تے ورتیاں بتوانیاں وادیاں دیاں تے جاہل پالا پڑی تے وقت نو پڑی بچاریا نو پتہ ہی نہیں اپنے گھر کی خبر بھی نہیں. یقین کرو اس واسطے میں کہنا وادیو اپنی منجی تھلے ڈنگوری پھیر کے بولیا کرو اے جی چتوڑیاں چھڑیاں یا جے انہاں نو آکھو ہوش نال بولیا کرو تحقیق کر لو کوئی ساڈے کولو پڑھ لو اور اپنی منجی تھلے ڈنگوری پھیر لیا کرو تے جے اپنی منجی تھلے ڈنگوری نہیں پھیر سکدے اور جے اپنی منجی تھلے ڈنگوری نہیں پھیر سکدے تے آس محمد اکرم رضوی نو آڈر کرو تہاڈی منجی تھلے کھوٹا پھیرے پھیرے اچھی بولو اس اکل دے کھوٹے تک آواز بچاؤ کی پھیرے آ دیکھ لو سوٹا اس واسطے نال رکھیا ہوں تاکہ جب کبھی موقع ملے خوب پھیرا انج پھیرا جب پھیرنے کا حق ہے. اس جناب کی چتونگڑا بولیا آندا جی ملاد منانا ہے ابو جہل نے منایا سی اے ابو لاب نے تے ابو جہل نے میں ملاد منائے نے اے ولادت جشن ابو جہل تے ابو لاب نے منائے نے او میں کہنا اپنی منجی تھلے ڈنگوری پھیر لے جے ہتھاں نو کوئی راشا ہویا تے مینوں آڈر کر میں تہاڈی منجی تھلے سوٹا پھیرا نہیں دیو. میں ڈار ہاں تینو ڈار کون من دیا ڈار کلوتا ہی محمد اکرم رضوی سامنے محمد رسول پیور بٹ جڑا اج مارے گا تہاڈے جناب جی مقام مخصوص تے خوب سچ ان شاء اللہ جی آندر پیٹا بھی نہ ہلے مینو ماؤ گوس پا دلانگی نہ کیا بھائی اگر کوئی ڈارا کے نام لحاظ پر اے ڈار تے ہے کوئی نہیں کون نے حکام ہوگی والے ہو آ جڑے اپنے آپ ڈار آدھے نے کون نے ہے کمہار لیکن میں انہاں کمہاراں نوں انہاں کمہار قوم نوں رب دی قسم اپنے سر دا تاج سمجھنا جڑی کمہار قوم دے سینے وچ میرے مصطفیٰ دا مدینہ آباد ہے. پاوے وہ جناب جی موٹی قوم نہ تلک رکھے پاوے وہ کمہار برادری نہ تلک رکھے پاوے وہ لوہار برادری نہ تلک رکھے پاوے وہ انصاری برادری نہ تلک رکھے پاوے وہ شیخ برادری نہ تلک رکھے پاوے جناب جی کسی برادری نال تعلق رکھے ہر او سنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد اکرم رضوی دے سر دا تاج ہے جنوں اپنے نبی دے میلاد دی خوشی ہے. لیکن میں اس کھوٹے کوٹ کمپنی نوں اڈارا لی انہاں نوں دعوت دینا اوئے آ ویکھ ہو تیرے پیو دا میں کی سامھ کے رکھیا آ ویکھ او تیرے اپنے دا میں گندا بول رہا ارے سام کے رکھا تو تھی اپنے گھر کی بھی خبر نہیں دیا خدا بھی قسم اٹھا کر نہ تم سب میں ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے ہر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی نجدی وہاں بھی دیر بھی کانگریسی ملا اب تو کدھر بھاگ رہا ہے یہ رضوی تو فقط تیرے لیے جاگ رہا ہے. اور اسے واسطے تازی سے نعمت کے طور پہ کبھی کبھی یہ شعر بھی سنانا ہونا اے ہو جائے خاص کر کے موقع ہوتے کہ شیر ببر خدا نے انہاں بزرگاں دے جوڑیاں دا صدقہ اپنے دعا اپنے پیرا پیراں دیاں نگاہاں دا صدقہ اپنے آقا دے کرم دا صدقہ شیر ببر خدا نے مجھ کو بنایا ایسا کہ بد مذہب کے میں نے پرخچے اڑا دیے ہیں, بد مذہب کے میں نے چھکے چھوڑا دیے ہیں. نظر آ رہا ہے بھائی کو نئیاں دی اشتہاری بولو, نئیاں دی تو سارا تو پھر اشتہار ہوتا ہے نا جلوس کی بولو. ہاں دیکھو میرے ہاتھ کی اشتہار اتنے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سجے کبے تارے لکھا حیو یا قیوم, ایک وچ شیر بھی اناڑی چورا نے گنج بخشے پہل عالم ہے فقط ذات خدا, نا کی سارا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ ہے. وہ ساری زندگی انہاں دا پونک پونک کے مر گیا, پتہ کی آندا سی او بریلوی اگر تسی آندے نبی حاضر ناظر ہیں تے وہاں مینوں کتے دے تے اپنی کرسی تو اٹھ کے نہ اتران خطرہ, پتہ کی آخر بڑا ایسے نہیں بڑے آیا اے ہو جا کہندا کہندا اے ہو جی بکواس بکدا بکدا ویکھیا یو اور نام نہال ٹھاکر ہوا بیاں دے ٹھاکر ویکھیا جی جیڑا اج کرسی تو اٹھ گیا بھائی بلا دیکھا نا کرسی دے تھلے تے نہیں ویکھدا تو آندا ہے ساڈا اکو جلسہ انہاں نوں واڑ گیا ساڈے نبی نوں پونکنا لا اون جی نہیں ہمیشہ واسطے ہی بڑھ گیا کیا بھائی او ساڈے نبی نوں پونکنا لا ہمیشہ واسطے ہی نہیں جا اونوں بڑے نوں کڈ آندا ساڈا اکو جلسہ انہاں نوں واڑ گیا واڑ میں کہ لک دی تے تھلے انج پائی ہوندی ہے جویں کنجری ہوندی اللہ دی قسم ہے کبھی ائی توڑ ویکھو انج پتہ لگدا جویں کوئی کنجری ہوندی کیا ہے ہیں ساری زندگی بکواس کردا کردا جڑا اونج ہی بڑھ گئی اے شیر گنج بخشے فیض عالم ہے فقط ذات خدا نا کی سارا پیر کامل ہے کی لکھیا ہے کی لکھیا ہے محمد مصطفیٰ اور تسی نبی نو حاضر ناظر نہیں مندیا تہاڈے اشتہار دی پیشانی اتنے ساڈے خواجہ جنیری داتا دی شان چ لکھیا شیر جیڑا تسا چوری کیتا چورو دیکھے چوری پھڑی گئی چاہے چوری پھڑی گئی کہ نہ پھڑی گئی ایک اناڑی چور سی اناڑی چور کسی کے گھر چوری کرنے پڑ گیا چوری کر کے جناب مال گنڈ بنی لا کے تر پیا بڑا مشہور لطیفہ ہے کبھی سنیا جی اپنے بڑے کو اناڑی چور ایک گھر چوری کرنے پڑ گیا چوری کا مال انہیں کچھا اپنا مال چوری کر کے نا انہیں ایک گٹھ بن لئی تے گٹھ بن کے جناب جی تر پیا میرا دیکھو تر پیا جناب جی گٹھ فڑ کے نہ کندھ تے رکھ کے آپ بھی کسی طریقے ہاتھ پاندا پاندا کندھ اتنے چڑھ گیا ہوں جناب جب گٹھ چکی نہ انہیں گٹھ چنگی بھاری سی گٹھ چکی تے جناب چک کے نہ سا بنا سکیا تے سمجھو نا اپنے آپ سے کہنا رہ سکیا گٹھ چکے ہاں پیا ہوئے تھلے اترن کی سبیل پیا سوچے تو جناب یقین کی ہوا جب انہیں دیکھا نا میں اپنے آپ سے قائم نہیں رہ سکیا وہ اتفاق ایسا ہوا گٹھ جناب جی گھر والوں والے پاسے جا پی یعنی گھر کے اندر جا پی تو آپ کڑپ کر کے بنے جا پیا جب تڑم کر دی جناب جی گٹھ ڈگن کی آواز آئی تو وہ بھی فاں کر کے ڈگن کی آواز آئی نا گھر والے اٹھ کے اٹھے انہیں سجے کبھی اٹھ کے دیکھا تو جب کندھ کول آئے تو دیکھا گٹھ پی انہیں رولا پاتا چور کی آواز دیتی چور چور چور رولا پی گیا چور اوتری کا نس کھلوتا انہوں پتا ہی ہوں میں تو انہوں نے ٹائے چڑھ گیا انہوں نے میرا کیما کٹ چڑنا ہے ادو بھی نسے ہجے پتا جے اور جدو جناب جی سارے تو جھوٹا کیس کرایا سی انہیں جھوٹیا نے ادو بھی انہیں چورا نے جناب جی بڑا باں کی جب حضرت علامہ الحاج شیخ لطیفہ احمد صاحب چشتی دے آڈر سے آ جاؤ کٹھے ہو جاؤ جدو اسی سنی کٹے ہوئے نہ ویک لے بھائی گھر والے تو اٹھ کلوتے تے چور تے چور نیا جناب جی میرا مطلب انج دوڑے جی خرطمبی دوڑ دی جی جناب جی اگو کو جناب جی چوراں نوں پڑھن والا کو جناب اگو کو ویکھنا یا رسول اللہ نعرہ بلند کرتا ہوں تے اے اپنے آپ کو بچان والے ویکھنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ مطلب پتا لگیا سی سنی اے اسی تے یا رسول اللہ کہنا بھابی تے نہیں جی بھابی تے اترے کوئی ہور ہون گیڑے نس گئے تو اعلان کر کے تمہیں خبردار کر چکے ہیں کہ آئندہ سال زندگی رہی تے اساں پوری زندگی بھابیاں نو 13 ربیع الاول نو غلہ منڈی وچ کانفرنس کرن دینی بولو سی کانفرنس کرن دینی بھابیو تسی اپنا پورا ٹیل لا رہی ہو انشاءاللہ تعالی خدا دی قسم اٹھا کے کہندے یا تواڈے کتے گوڈے سیکھاں گے یا اسی دنیا تو جاواں گے تسی 13 نو کانفرنس کر کے وہایو لگ پتہ جائے گا آسے چ لون کہڑے نے تے اللہ دے فضل و کرم دے نال ہر پاسے جناب جی میٹھے دودھ دیاں سبیلاں کہڑے نے اور اللہ دے فضل و کرم نال دھماکہ خیز پروگرام ہوئے گا بڑی شان و عظمت کا پروگرام ہوئے گا میں پھر عرض کراں گا سلام و سلام پڑھن تو بغیر کوئی نہ جاوے بقایا پروگرام سٹیج سیکرٹری صاحب